koka momo konzi mone na zana bomwe Ozali oya simbi bomwe nanga Ipai na temo tema mipai misu nangeza kotala Ozali likonzi ya bomo ya masantu Eki melo nanga ozali nzela bipai na kota mbolaka Papaye ozali malamu mingi ponangai Lise kwa liabaye bakenda unaelike ya kose kwa Yerobi oza moninga nanga Elongeza na yo ebipaye ozali ndeza malamu Koloyo zali nyonso ya mutu ya Mubateli nanga bipai na kona mote mananga Ozali oyo mosusu azali teo Lilo bali ya bomo ibipai na fanisa elikia Papa yo zali malamu mingi ponangai Lise kwa lia bae bakenda ona elikia ya kose kwa Ozali kimia pese ngonanga Bilembo ya boso mioyo mokilengo kiko pesa te Ipai na suki ya mweza suka teo Obia nonanga abisimba mina yo mosungi na bato Ozali nzambe oza na suka teo Mosungi na bae balemba ope babungisa elikia Yo simba nyoso na nguya ya liloba na yo Mokeli monene unzambe na biso uza kusala Ozali oyo afandi na mote mananga Mpe asunga kangai na kota na kembora yoe Ozali oyo atondi salikolo na se na bonzambe na yo Omiso mikumisa yoe Ozali oyo afandi na mote mananga Mpe asunga kangai na kota na kembona yoe Ozali oyo atondisa likolo na se na bonzambe na yo Omiso mikumisa yoe Ozali likonzi ya bomo ya masantu Eki melo nanga ozali nzela bipai na kota mbolaka Papaye ozali malamu mingi ponangai Lise kwa liabaye bakenda ona elikia ya kose kwa Ozali oyo mosusu ozali teo Lilo bali ya bomo ibipai na fanisa elikia Papaye ozali malamu mingi ponangai Lise kwa liabaye bakenda ona elikia ya kose kwa Ozali nzambe oza na suka teo Mosungi na baye balemba ope babungisa elikia Yo simba nyoso na nguya ya liloba na yo Mokeli monene onzambe na biso oza kosala Ozali nzambe oza na suka teo Mosungi na baye balemba ope babungisa elikia Yo simba nyoso na nguya ya liloba na yo Mokeli monene onzambe na biso oza kosala